50 languages. 79. 79. Omadussõnad 2. Omadussõnad 2. Mul on sinine kleit seljas. Mul on sinine kleit seljas. Mul on punane kleit seljas. Mul on punane kleit seljas. Mul on roheline kleit seljas. Mul on roheline kleit seljas. Ma ostan musta koti. Ma ostan musta koti. Ma ostan pruuni koti. Ma ostan pruuni koti. Ma ostan valge koti. Ma ostan valge koti. Mul on vaja uut autot. Mul on vaja uut autot. Mul on vaja kiiret autot. Mul on vaja kiiret autot. Mul on vaja mugavat autot. Mul on vaja mugavat autot. Seal üleval elab vana naine. Seal üleval elab vana naine. Seal üleval elab paks naine. Seal üleval elab paks naine. Seal all elab uudishimulik naine. Seal all elab uudishimulik naine. Meie külalised olid toredad inimesed. Meie külalised olid toredad inimesed. Meie külalised olid viisakad inimesed. Meie külalised olid viisakad inimesed. Meie külalised olid huvitavad inimesed. Meie külalised olid huvitavad inimesed. Mul on armsad lapsed. Mul on armsad lapsed. Aga naabritel on ulakad lapsed. Aga naabritel on ulakad lapsed. Kas teie lapsed on head? Kas teie lapsed on head?